Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizi sevsin, hepimizin günahlarını arındırsın, sevdiği insanlarla beraber bizleri haşretsin, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, bugün sohbetimize tevhid derslerinde aleyhissalatü vesselama salatı selam getirmenin meşru oluşuyla devam edeceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz işlemiş olduğumuz son ders, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatın, ittibanın ve ona imanın farz olduğunun üzerinde geniş bir şekilde durmuştuk. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatın, ittibanın ve imanın meşruluğundan sonra ilk işlenmesi gereken derslerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirme. Biliyorsunuz kılmış olduğumuz namazda veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a isminin geçtiğinde veyahut bayramlarda veyahut cuma günlerinde veyahut ihramda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında veyahut kendisine salatu selam getirme dinin nedir? Gereklerindendir. Müslümanlar, inanan insanlar her ne kadar kılmış olduğu beş vakit namazda oturak kayde dediğimiz veyahut tahiyyat dediğimiz yerde salli-i bari'yi okurken veyahut tahiyyatta ne kadar aleyhissalatü vesselama bir şeyler söylese de, yani sürekli salavat da getirse, herhalde farkına varmadan veyahut bir ezber mahiyetinde kelime dizilerini ağzından terennüm ediyor. Ama ne manaya geldiğinin üzerinde ne yapmıyor? Düşünmüyor, durmuyor. İttiba, itaat farz olduğu gibi onun ismi geçmiş olduğu zaman ona salatu selam getirmek de o derece nedir? Farzdır ve önemlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle bugün mesela günlerden nedir? Cuma. Cuma'da hutbede İmamlar ne yapar? Bir ayeti kerime okur. Hiç dikkat ettiniz mi? Allah ve melekleri Resuluna salatu selam getirirler ve arkasında hutbeden salli-i bari'yi okuyarak hem de sesli okuyarak ne yapar? Bir terennümde bulunur. Çünkü o ayet geldikten sonra arkadan salatu selam ne yapması? Gelmesi gerekiyor. Müslümanın üzerine bu farz hükmündedir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim benim adım anılır da anıldığı yerde benim adımı zikretmez, salatu selam getirmezse onun burnu yerde ne yapsın? Sürtsün demiştir. Onun için salatu selam getirme farz hükmündedir. Allah Azze ve Celle ve onun melekleri peygamberimize salatu selam getiriyorsa, bu kadar önemliyse, ki önemlidir, biz de bunları bilerek ne yapmak zorundayız? Getirmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle bu zikretmiş olduğumuz ayette, Ahzab 56. ayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı katında ne yapmıştır? Yüceltmiştir, ululamıştır, onun adını zikretmiş ve meleklere de onun adını zikretmesini, ululamasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Bize de düşen dünya halkı olarak bunun aynen ne yapma? Devam etmedir. Hatta bir hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle Cibril'i çağırır. Ne der? Ben falan kulumu sevdim. Sen de sev. Melekler topluluğu Rabbimiz ne buyurdu? Cibril'e soruyor. Ne diyor? Allah falan kulu sevdi, siz de sevin. Ve bu yer halkına kadar ne yapıyor? Gidiyor. Hatta bazen öyle olur ki hiç tanımadığınız bir insan olur. Bir yerde karşılaşırsınız. Birden kalbiniz böyle ne yapar? Kaynaşır. Sanki 40 yıldır dostsunuz gibi. Bunu size kaynaştıran Allah Azze ve Celle'dir. Yani hiçbir menfaatiniz yok, hiçbir çıkar ilişkiniz yok, akraba değilsiniz. Böyle bir muhabbet birden doğuyorsa bu Allah'ın onu sevdiğinden ve sevgisini de sizin kalbinize düşürmesinden kaynaklanan bir şeydir. Allah hepimizi hayırda ve imanda birleştirsin kardeşlerim. Evet, bir Müslüman aleyhissalatü vesselama salat getirdiği zaman salat ve selamı birlikte zikretmesi ve birisiyle yetinmemesi gerekir. Yani sallallahu aleyhi ve sellem dememesi ve arkasından Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed gibi meşru olan salat-ı selamları ne yapma? Getirme zorundadır. Salat ve selamın getirildiği yerlere baktığımızda en önemli meselelerden bir tanesi namaz oturuşlarıdır. Burada Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bizlere şart koşmuştur. Ve bu noktada İslam alimleri hakikaten ihtilafa düşmüşlerdir. Yani ihtilafı zikretmek istemiyorum. Meselenin önemini anlatmaya çalışıyorum. Eğer diyor Allah Azze ve Celle bize tahiyatta salli-i bari'yi okumamızı söylüyorsa bu farz hükmündedir diyor alimler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'tan gelen rivayette bize bunları diyor Kur'an'dan bir sure öğretir gibi ne yaptı? Öğretti diyor. Bunları bize tahiyat olsun, salli-i bari'yi ne yapıyor? Belletiyor. Öyleyse diyor alimlerimiz bunları okumak ne hükmündedir? Farz hükmündedir. Ve kitap sünnetten amel eden veyahut toplumun selef dediği yani bizler ashabın yolunda gitmeye çalışan insanlar bizler her namazda, her oturuşta tahiyattan sonra salli ve bari'yi ne yaparız? Okuruz. Çünkü bu dinimizin gereğidir, sünnetin getirdiğidir. Ama bizim dışımızdaki topluluklar hep birilerine uyduğu için ne yaparlar? Tahiyattan sonra selam oturuşu haricinde salli bari'yi ne yapmazlar? Okumazlar. Ama salli barik her oturuşta okunması gerekir kardeşlerim. Sadece tahiyat değil. Evet. Kunut duasının sonunda, cuma ve bayram namazlarında, istiska namazı hutbelerinde müezzin ezanı bitirdikten sonra dua ederken, camiye girerken, camiden çıkarken veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anılırken salatu selam getirmek her Müslümanın üzerine bir görevdir. Toplumda bazen şöyle de yapıyorlar. Mesela camilere gittiğimizde namazda ala Resuluna salavat veyahut bunun gibi sözlerle insanları salavata teşvik ediyorlar. Bu gayet güzel bir şeydir. Böyle bir teşvik geldiğinde siz de muhakkak ne yapın? Salatı selam getirin. Birinin getirmesi sizlerden ne yapmaz? Düşmez ve bu bidat değildir. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adım anılır da diyor. Salatı selam getirmezseniz. Şimdi bunun önemi ne? Biraz sonra sahabelerle, ensarla, muhacirle alakalı meselelere geleceğiz. Kardeşlerim, bütün dinde yükü çeken kim? Peygamberlerdir. Bütün insanlara korkuda, sığınmada, istemede, dilemede, adak adamada, her türlü şeye göğüs geren kim? Peygamberlerdir. Buna rağmen beğenmeyen, kanını dökmeye çalışan, aşağılayan, kötüleyen kim? İnsanlardır. Böyle bir durumda, yani yaşanan bir ortamda fıtratı koruma, Allah'ın emrini yerine getirme ki normal bir ortamda herkes davetçidir. Ama ateşler ölümle karşı karşıya geldiğin yerde davet biraz zordur arkadaşlar. Can tatlı olduğu için, nefis tatlı olduğu için ama peygamberler bunu ne yapmıştır? Başarmıştır. Bakın İbrahim Aleyhisselam ateşle karşı karşıya kaldığında tereddüt etti mi? Hatta en son dakikada Enam suresindeki ayetleri okuyun. İbrahim Aleyhisselam'ı yaktıkları ateşten korkutuyorlar. kendileri vadide duramıyorlar. Vadinin arkasından mancınıkla atıyorlar yani. O kadar çok ateş yakmışlar ki. Ve o ateşten İbrahim Aleyhisselam'ı korkutuyorlar. Hiç sükunetini bozmuyor. Ne diyor? Siz diyor Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Seçin bakalım diyor. Ahiret ateşi mi yoksa bu mu daha şey diyor. Yani bu fanidir ama o ebedidir diyor. Yine onları ateşle ne yapıyor? Korkutuyor ve onlar sinirleniyorlar hemen atıyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam yanmıyor. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet ettiğinde Mekke'li müşriklerin kendi kanına kast edeceklerini bilmiyor mu? Biliyor. Ve hepsi toplanıyor evine geldiğinde Allah onlardan onu ne yapıyor? Koruyor. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle birini övüyorsa, salatü selam edin diyorsa o hak etmiştir ona. Ve sen de onu etmek zorundasın. Şöyle düşünün. Peygamberleri şöyle bırakalım. Salatü selam onların üzerine olsun. Hakka çalışan hak önderlerini düşünün. Günümüze kadar isimleri altın yaldızdan gelmedi mi? İşte bakın burada ne var? Ahmet'in müsneti var. Bak dine hizmet etmiş. Hala biz dua ediyoruz mu? Ediyoruz. Ne başka? Buhari var. Tabarani var. Mucemiz Zevait var. Veyahut İbn-i Teymiye'nin külliyatı var. Alimler var. Demek ki Allah'a hizmet edeni Allah yüceltiyor. Allah'ın dininin izzeti için çalışanlara Allah ne yapıyor? Ölümünde de izzet veriyor. Ve hayırla anılmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Ama kendi izzet ve şerefine düşenlerin ise daha ölmeden izleri ne yapıyor? Kaybolup gidiyor. Veyahut Firavun gibi Allah Azze ve Celle onları bütün insanlığa ne yapıyor? İbret kılıyor. İşte Allah Azze ve Celle ve melekleri Resulüne salatu selam ediyorsa bu basit bir olay değil. Ve bizler de salatu selam getire getire hem Resul'ü hatırlayacağız, hem getirdiğini hatırlayacağız, hem dinde örnek, numunek başka bir şey olmadığını hatırlayacağız. Eğer biz buna devam eder, bunu terennüm ederseniz bakın ortadan neler kalkıyor. Başın sıkıştığı zaman ne yaparsınız? Allah'a dua edersiniz. Resulüne salatü selam edersiniz. Rabbinizden istersiniz. Tabi salatü selam devamlı getiriyorsan. Öbürü ne yapıyor? Başı dara geldiğinde yetiş ya pirim, yetiş falan şeyim veya birinin kabrine gidiyor veyahut oradan buradan ne yapıyor? İstiyor. Yani hakla meşgul olduğun zaman her şeyini Allah senin ne yapıyor? Hakka doğru döndürüyor. Eğer hakla meşgul olmadın mı bu sefer başka tarafa insan ne yapıyor? Gidiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimiz gibi ondan ehli beytini de onun eşini de çocuklarını da ne yapmak zorundayız? Sevmek zorundayız. Ve bu konuda itidallı olmak zorundayız. Ne ifratta ne tefritte. Bugün İslam ümmetinin içinde Rafizi dediğimiz, Caferi dediğimiz veya İsmailiye dediğimiz yani Şia dediğimiz insanlar var mı? Nasıl çıkmış bunlar? Ehli beyt meselesinde ne yapmışlar? Aşırıya gitmişlerdir. Hatta onların kollarından bir tanesi haşa Ali radıyallahu anh'ı ilah olarak görmüş. Hatta şimdi bu şimşek çakıyor ya yağmur yağarken işte bu Ali'nin kırbacıdır, kırbacının sesidir gibi birçok şeylere ne yapmışlardır? Aşırılıklara gitmişlerdir. Bizde nedir? Ehli beyt sevilir. Onlara ne yapılmaz? Buğz edilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün cübbesinin altına Ali'yi alıyor, Fatıma'yı alıyor, çocuklarını alıyor. Ya Rabbi bunlar benim ehli beytimdir diyor. Bunları sev diyor. Ve ashabına ne diyor? Size iki tane ağır emanet bırakıyorum. Bu Allah'ın kitabı ve ehli beytim diyor bir rivayette. Ve sizlere bu konu hakkında ne yaparım? Allah'ı hatırlatırım diyor. Buna rağmen iki tarafta da aşırıya giden insanlar olmuş mu? Ali'yi öldürmüşler radıyallahu anh'ı, secdeye kapanmışlar. Hasan-ı Hüseyin'i öldürmüşler. Kanlarına doyamamışlar, suyunu kesmişler. Her türlü eziyeti yapmışlar. Başını top gibi ne yapmışlar? Atlarla oynamışlar. Kim yaptı bunu? Kim? Muhammed ümmeti yaptı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakındırdığı halde. Onun için kardeşlerim, biz ehli beyti severiz. İki tarafta da neyiz? Mesafeliyiz. Ne aşırı gideriz, ne de geri durarız. Dinimiz neye emrettiyse biz o şekilde hareket etmek zorundayız. Çünkü hiç kimse nedir? Masum değildir. Ayeti kerimede Allah sizi ehli beytine yapma, temizlemek istiyor diyor. Veyahut müminlerin annesi için Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette ne diyor? Sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları için. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Müslümanlara neydi? Haramdı. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra da diğerlerine helal ne yapmadı? Olmadı. Ayeti kerime son müminlerin annesi ölene kadar hükmünü korudu. Sonra onların ölümüyle tilafeti devam etti ama hükmü ne oldu? Nesk olmuştur. Demek ki ehli beyt dediğimizde ona da ne yapacağız? Mesafeli olacağız. Aşırı ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Çünkü ehli beyt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nedir? Akrabasıdır. Onlara aynı zamanda sadaka neydi? Haramdı. Ancak hediye onlara helaldi. Hatırlarsanız Hasan'la Hüseyin'e aleyhissalatü vesselam küçücük çocuk evin içinde bir tane hurmayı ağzına atıyor. Ne diyor? Kaka kaka diyor. Yani bu helal mı haram mı ne yapamıyor? Bilemiyor. Bakın ehli beyte sadaka neydi? Haramdı. O düşen hurmanın hediye mi sadaka mı olduğunu ne yapamadı? Bilemedi, şüpheli. Şüpheli bir şeyden dahi küçücük çocuk ne yapılıyor? Uyarılıyor. Uyardığın zaman o çocuk ileride helala da harama da ne yapar? Sarılır. Yani yetişen nesil helalı haramı ayırt ederek yetişecek. Ve biz bugün bakıyoruz işte çocuğumuz hangi yaşta hangi kitap okusun ne yapsın? 4 yaşında İmam Bukhari hafız ol diyor da veyahut alimlere bakıyorsunuz en böyle geç olanı 7 yaşında hafız oluyor da onlara Kur'an ağır gelmiyor da bugün bizim nesle ne oluyor? Ya bir okulu bitirsin, bir ortaokulu bitirsin. Sen ilkokulu bitirdiğinde bir kere çocuğuna hiçbir şey veremezsin. İlkokul demeden önce verdin. Ondan sonra hiçbir şey veremezsin. Yani namaz sureleri dahi okuyan namazdaki arkadaşlar sadece yaz tatilinde bir dönem gidip o kimden öğrendiyse onunla devam ediyor. Doğru mu yanlış mı? Ondan sonra hiç kimse üzerine bir şey yani istisnalar hariç kimse bir şey ne yapmıyor? Koymuyor, eklemiyor. Onun için kardeşlerim o günde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli beytine sadaka neydi? Haramdı, hediye de helaldi. Hatta Selman-ı Farisi'nin iman etme vakasını hatırlıyor musunuz? Kendisi Farisi kralının oğluyla iman ediyor ve dağlara, mağaralara çekiliyor. Daha sonra arkadaşı imanında sebatkar olmuyor, saraya geri dönüyor. Çünkü o yaşantıyı özlüyor. Selman radıyallahu anh o diyardan göçüyor ve bir rahibin yanına ilim etmeye geliyor. Rahip ne yapıyor? Yaşlanıyor, ölüm döşeğine düşüyor. Yaşlıymış zaten. Selman onun yanında fazla kalamıyor. Bari diyor birini tavsiye et de ona gideyim. O diyor ki falana git. Ona gidiyor. O da kısa bir sonra ölüm döşeğine düşüyor. Kime gideyim? Falana git. Ona gidiyor. O da ölüm döşeğine düşüyor. Ne yapayım diyor. Vallahi benden başka kim kaldı bilmiyorum diyor. Ama sen Yesrib'e git, Karataşlığa diyor. Zamanın nebisinin alametleri tamamen nüksetti diyor. Sen orada git bekle diyor. Peki ben onu nasıl tanıyacağım? Sen ona diyor İşte bir şey ver, sadaka de, alır yemez diyor, dağıtır. Hediye dersen diyor, alır hem yer hem de ikram eder diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da o aynı durum neydi? Devam ediyordu. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ehli beytine, ehli sünnet ve cemaat ne yapmıştır? Sahip çıkmış, onları her zaman hayırla yad etmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu ölçüyle devam etmiştir. Ne demiştir? Ey kızım Fatıma, babam peygamber diye ne yapma? Güvenme. Yani bugün birilerinin işte bu seyittir, işte anadan babadan geliyor bu şeriftir deyip ne yapmamış? Ululamamış. Ehli beyt demiş, saygı göstermiş ama saygının da neyi vardır? Sınırları vardır. İlah durumuna, masumiyet durumuna ne yapmamış? Çıkarmamıştır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa ne yaparım? Elini keserim demiştir. Ey kızım Fatıma, namaz kılmadığın müddetçe ben bile sana ne yapamam? Fayda veremem demiştir. Veyahut Ayşe annemiz, siz peygamberler orada eşlerinizi hatırlayacak mısınız? Kork azap ayetlerini okuduğunda, böyle bir soru sorduğunda, ya Ayşe, orada herkesin derdi o kadar büyük ki kimse kimseyi ne yapamayacak? Hatırlayamayacak demiştir. Öyleyse kardeşlerim biz de başımızın çaresine bakacağız. Amellerde ihlaslı duruma geçmeye çalışacağız ve sünnete harfiye ne yapacağız? Uyacağız. Günah işleyebiliriz. Çünkü siz günah işlemeseniz Allah günah işleyen bir topluluk halk eder. Onlar günah işler, tövbe eder. Allah da tövbelerini kabul eder diyor. Yani buradan illa günah işleyin, gidin tövbe edin manası değil. Hiç kimse masum değildir. Ama herkes istikamet üzerine olmak zorundadır. Ne ameline güvenecek ne de soyuna güvenecek. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu iman nimetinin kadri kıymetini ne yapacak? Bilecek. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın ehli beytine böyle bakarken bir de arka planına bakın. Anne ve babasının, dedesinin hükmüne bakın. Amcasının hükmüne bakın. Ne demek istediğimi ne yaparsınız? Anlarsınız. Biz de aynen çocukların yeni dillendiği gibi son cümlelerine bakıyoruz. Zekasını ölçmek için ufak çocukların 3-4 cümle söylenir. Hadi bakayım bunları tekrarla. Hangi cümleyi söyler? En son cümleyi söyler. Bizler de insanın ölümüne bakıyoruz ama melekler baktığı zaman nereden bakıyor? En baştan başlıyor. Yani amel defteri aldı mı küçük demeden, büyük demeden ne yapılıyor? Hepsi birden dökülüyor. Onun için kardeşlerim Ehl-i Beyt dediğimizde Ehl-i Beyt'in kim olduğunu güzel anlamamız gerekir. Bugün bakın Ebu Talip aleyhisselam diyenler var değil mi? Aşırı giderek. Peki Ebu Talip vefat ettiğinde Ali radıyallahu anh geldiğinde babam öldü yani amcan Ebu Talip öldü ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Git bir çukur kaz, göm, guslet gel diyor. İçi kana anasa da. Çünkü öldüğünde ayet-i kerime ne diyor? Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere ona tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz diyor. Ayet kimin için indi? Ebu Talip için. Ebu Talip kimdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la müşrikler arasında demir bir neydi? Engeldi. Asla bir kafiri, müşriği Allah Resulü'ne ne yapmadı? Yaklaştırmadı. Onu korudu. Ama iman içine ne yapmadı? Girmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son nefesinde geldi. Amca bir kelime söyle. Müslüm'ün naklettiği ifadede. Şöyle duruyor, kafayı dikiyor. Koca karıların diyor arkamdan kınamasını istemiyorum diyor. Lat, Menat, Uzza, Hubel diyor. Allah bizleri bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bu dini nasipsizlerle de destekler diyor. Bir gün sahabeler soruyor. o kadar yardımı oldu, o kadar faydası oldu. Peki ey Allah'ın Resulü, senin ona faydan olmayacak mı? Evet diyor, ebedi cehennemde kalacak. Ama bana yardım etmesi hasebiyle Allah onun azabını biraz hafif kılacak, topuklarına kadar ateşe girecek, beyni fokurdayacak diyor. Müslüm'ün naklettiği ifadede. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Ehl-i Beyt diyelim, anneyi babayı öven insanlar var. Biz kimseyi ne yeriyoruz ne övüyoruz. Bize nasta neyse odur. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anısını anlatayım. Bir gün seferden dönüyor. Mekke ile Medine arasında bir kabre uğruyor. Oturuyor ağlıyor. Bütün ordu ağlıyor. Geliyor, sizi ağlatan nedir diyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü diyor, sen bir kabre uğradın, oturdun, ağladın diyor. Sen ağladın, gördün, görünce biz de ağladık diyor, hüzünlendik diyor. Bakın aleyhissalatü vesselam ne diyor? Müslüm'ün 8-3 no rivayet. O diyor, anamın kabriydi diyor. Rabbimden diyor, ziyaret için izin istedim, verdi diyor. Onun için mağfiret dileyim dedim, tövbe istiğfar için, vermedi diyor, ona ağladım diyor. Bakın bir peygamberin annesi. Şimdi Allah Azze ve Celle izin vermiyorsa bitmiştir. Kime izin vermedi? Bak ayetinde tövbede, müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tedbirli yaklaşıyor. Çünkü ne üzerine öldüğünü ne yapmıyor? Bilmiyor. Allah Azze ve Celle kabre izin veriyor ama tövbe istiğfara ne yapmıyor? Vermiyor. İşte Ehl-i Beyt hakkında aşırıya ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Gelen neyse o. Ama davette öncelikli mesele mi bu? Değil. Maalesef toplumda bunlar anlaşılır durumda değil. Ama senin bilmen gereken bir mesele. Ama bugün bakıyorsunuz mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan Muhtasar Buhari var. Onun dipnotunda şöyle bir safsata var. Güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme mucizesi gibi bir mucizenin verildiğini bahsediliyor. Anne ve babasının kabrinin başına dikildiğini, onlar da kabul ediyor bak o şekilde öldüklerini ama böyle düzeltiyorlar. Diril dediğini, onların dirildiğini Allah'ın izniyle bana iman edin dediklerini, dediğini ve onların iman ettiğini ve tekrar ölün deyip tekrar oraya öldüklerini naklediyor. Yani böyle de bir hadis uydurmuşlar. Bunun aslı, astarı yok. Hatta Buhari diye internette şurada burada da yayarlar bu Buhari'de geçiyor diye. Evet Buhari'de geçiyor. Diyanet tercümesinde geçiyor ama dipnotta geçiyor. Hadislerde falan geçmiyor yani. Buhari'de geçiyor. Burada da ne yapmışlardır? Aşırı gitmişlerdir. Sonra Fatıma annemiz hakkında Ehl-i Beyt'ten aşırı gitmişlerdir. Ne yapmışlardır? Bugün bakın birçok bidat, hurafeyi Fatıma annemize atfetmişlerdir. Mesela şu kurşun dökmenin ocak dediğimiz halk arasında falan duyarsınız. Kime dayandırdıklarını biliyor musunuz? Güya Ayşe annemiz ocakmış, bize ondan gelir. Hani böyle kurşun eritiyorlar, bir adamın kafasına diyor ki, baba bak görün diyor, senin de nazar var diyor, bak gördün mü bak neler var. Lan eritmişsin, suya döktün mü ne yapacak? Şekil alacak işte bu. Yani başka bir şey almaz ki. Veyahut herhangi bir hastalıktı, şuydu, yazıyorlar, tükürüyorlar, ediyorlar, ocak diyorlar, bunlar şirktir. İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. 4. asırda Cezayir'de Fatimi diye bir Şialar devlet kurmuştur. Aşure yemeğini, bunu birçok bidatı hep o zaman çıkarmışlardır. Ama bugün gel gelelim Muhammed ümmetine hadi gel bunları anlat. Aslı yok. Ama girmişse doğruyu anlatmak çok zor. Bugün gelirken cenaze namazıyla alakalı Eren kardeşe bir şey dedim. Gel de bunu millete anlat dedim. Yani o kadar bidat her tarafı sarmış ki doğruyu bile anlatmaktan ne yapıyoruz? Aciz kalıyoruz. Hatta cenaze namazıyla alakalı hatırlarsanız İbn Abbas radıyallahu anh bir gün cenaze namazını ne yapıyor? Açıktan kıldırıyor. Sizler diyor cenaze namazında ne yapmıyorsunuz? Fatiha suresini okumuyorsunuz diyor. Onun için bunu öğretmek için size ne yaptım? Açıktan okudum diyor. Ama maalesef bugün hala mesela bazen cenaze namazlarında orada kıldıranlarla tartışırız. Bak şöyle şöyle yap. Hadi lan sen de diyor adam. Milletin elinde tartışılmaz da orada olmuyor da. Aynen böyle diyor. Hadi lan diyor. Hadi lan dediği ifade neresi? Bak diyorum. Peygamber aleyhisselamın hatta Ehl-i Beyt'ten İbn Abbas'tan hadis geliyor. Hadi lan diyor. Aynen böyle. Allah bizlere hayır versin. Hadi cenazeden sonra diyemiyor tabii. Kulaklarını çekiyorum da. Ama orada diyor. Hani millet bazen topluluğun önünde aslan kesiliyor da yalnız kalınca ya ben öyle demek istemediydim diyor. Dönüyor. Onun için Ehl-i Beyt dediğimizde Ehl-i Beyt'in de sınırları vardır. Seveceğiz. Aşırı gitmeyeceğiz. Ne övmede ne de yermede. Sevme neyse sınırlarda odur kardeşlerim. Çünkü Allah böyle emrediyor. Sevin diyor. Resulü ne yapıyor? Aman aman diyor. Bizim için ne yapmıştır? Bitmiştir. Onun için dinimizde gelen neyse biz ona bakıyoruz. Aşırı giden olmuş mu? Olmuş. Peki ifratta da aşırı giden olmuş mu? Mesela Ömer bin Abdülaziz'e kadar cuma hutbelerinde kime söylüyordu biliyor musunuz? Şialara. Şialara. Aliye, Hasan'a, Hüseyin'e, Fatıma'ya, Ehl-i Beyt'e söylüyordu. Biliyor musunuz? Hem de Muhammed ümmetinin kürsüsünden. İnsanlar bu kadar aşırı gittiler. Fitne böyledir. Akılları ne yapar? Kör eder. Düşünceyi ne yapar? Kör eder. Allah'a hamdolsun. Allah bir halife gönderdi. Ömer bin Abdülaziz bunların hepsini ne yaptı? Kaldırdı. Allah'tan korkun. Hesabını veremeyeceğiniz işler yapmayın dedi. Ve bütün valileri azletmedi. Emretti. Böyle yapacaksınız dedi. Hutbelerden önce bu sövmeyi kaldırdı. Ve Muhammed ümmetinin arasına birlik, beraberlik girdi. Bugün hadis kitapları bize kimden geldi biliyor musunuz? Yine o halifenin zamanında geldi. Zuhri'yi çağırdı. Peygamber aleyhisselamdan ne kadar hadis geliyorsa ilim ehli olan insanları topla bunları bir zapt et dedi. Onu hadis hususunda anlatırız. Yani gerçekten o kadar güzel şeylere imza attı ki bugün dinimiz tekrar temellerine oturup bize ne yaptı? Ondan sonra geldi. Yani Ehl-i Beyt konusunda aşırıya giden bu ümmette insanlar ne yapmıştır? Çıkmıştır. Çıktıysa yine çıkmaya nedir? Mahkumdur. Öyleyse biz vasat olacağız. Aşırı ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Bugün hangi tasavvufa bakarsanız bakın, tarikata bakarsanız bakın. Hiç şeyhlerin soyunu merak ettiniz mi? Kime dayanır? Peygamber'e dayanmıyor aleyhissalatü vesselama hiçbir şeyh yoktur. Değil misiniz? Mümkün değil. Hepsinin bir seceresi vardır. Kök seceresi. Doğru nasıl gidiyorsa o kadar depremler oldu, o kadar yangınlar oldu, istilalar oldu. Doğru oraya kadar ne yapar? Gider. Seyit şerif olmayan bir tane ne yoktur? Yoktur. Bu aşırılık mıdır değil midir? Peki neden seyit şerif derler biliyor musunuz kardeşler? Yani üzerinde hasreten durmamın bir sebebi var. Neden? Masumiyetlik veriliyor onlara. Bir kutsiyetlik veriliyor. Yani bu soydan gelirse bu insanlar bunlar nedir? Masum olur, ulu olur, haşa Allah onlarla görüşür, onlara ilham eder, onlarla ne yapar? Konuşur diyorlar. Ve hakikaten de bütün tasavvuf şeyhlerinin eserlerine, kitaplarına baktığımızda ne var? Allah'la görüştüklerini, onlara kitap verdiğini veyahut Allah'ı görmeyen, cemalini görmeyen şeyhlik iddia etmesin gibi falan falan falan falan birçok şeyleri ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Halbuki kızım Fatıma diyor. Veyahut kalpler kimin elinde? Allah'ın elinde. Kalbini mi yardın? Bunu diyen kim? Aleyhissalatü vesselam. Sonra Peygamber aleyhisselam ne? Uçmuş ne? Kaçmış. Hicret etmiş. 14 günlük çileli yolculukla gitmiş. Ölümle pençeleşmiş. Bizimkiler öyleyi Mekke'de, ikindi şeyde, mescidin evde, Yani her yerde kılıyorlar. O kadar avcı var, bir tanesi attığı kurşunu renk getiremiyor. Nasıl avcı bunlar bilmiyorum. Yani uçuyorlar, kaçıyorlar, ne uçağa takılıyorlar, ne füzeye takılıyorlar, hiçbir şey takılmıyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mesela Süraka kendisini bulduğunda ne diyor? Bırak, Kisra'nın tacı senin diyor. O da ben diyor bunu Allah Resulü diyor, yani Abdülmuttalib'in oğlu diyor, yalan söylemediğini bildiğim için diyor bıraktım diyor. Ve hakikaten de ona ne yapıyor? Nasip oluyor. Ama o kadar fakir olmasına rağmen, çocukları da fakir olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın ona ikramı diye hiç bozdurmuyorlar ve asla onu kullanmıyorlar. Sefil için, yani fakirlik içinde ölüyorlar. Allah onlardan razı olsun. Demek ki Ehl-i Beyt dediğimizde Ehl-i Beyt hakkında Allah'tan ne yapacağız? Korkacağız. Aşırı gitmeyeceğiz. Onlar hakkında gelen naslar neyse o kadar kardeşlerim. O kadar. Onun ötesine gitmeyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ama öyle olmuş ki Yahudilerden Abdullah bin Sebe Ali radıyallahu anh'ı Muhammed ümmetinin içinde ilah ilan ettirebilmiş. Hakikaten bugün ilah olarak gören kavimler nedir? Var. Hatta bugün Şia'nın İran'daki rejimdeki Şia'nın masumiyet imamiye koludur. Onlar Ali'yi ne görür? Masum olarak görürler. Ve ağzından çıkan her şeyi ne olarak görürler? Ayet olarak görürler. Ve bugünkü onların bir manevi liderleri vardır, ruhani, bir de devlet başkanları vardır ayrı ayrı. Manevi başkanları neyse ruhani başkanları o masumdur. Onların şu an bile söyledikleri her söz bir ayettir. O kadar aşırı gitmişlerdir. Allah onların şerlerinden Muhammed ümmetini korusun. Bunun dışında yaptıkları Şia'nın şöyle bir tahrifatlar da var kardeşlerim. Hiç Şia ezanı duydunuz mu? Nasıl okuyorlar hiç denk geldiniz mi? Şimdi Eşhedenle Muhammeden Resulullah var ya, orada Muhammed'i kaldırıyorlar, Ali Veliyullah diye bağırıyorlar. Salli Barik'te ise Muhammed yok. Allahümme salli ala Muhammed'in var ya, yok. Ali var. Orada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tamamen ne yapıyorlar? Kaldırıyorlar ve aşırı gidiyorlar. Peki buna inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Peki bu inançlarının nereden geldiğini biliyor musunuz? Kadir-i Hum diye bir vaka var. İslam vakasında. Kadir-i Hum, Mekke ile Medine arasında bir bataklık bölge kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten bir hac yapmıştır. Hani veda hacı, şu hacı, bu hacı deniyor. Bir tane hacı vardır Aleyhisselatü Vesselam. Hacı yaptıktan sonra bir dahaki seneye çıkamayacağını yani Allah'ın izniyle biliyor. Yani Allah'ın bildirmesiyle, çünkü Nasr suresinde işaretler belli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir daha göremem diye ashabına ne yapmıştır? Bir nasihat etmiştir ve o şeye toplamıştır. Ve orada bir rivayete göre 18, bir rivayete göre 20 tane sahabe aralıklı durarak Peygamber Aleyhisselam'ın seslerini, sözlerini ne yapmış? Ashaba yaymıştır. Yani bugünkü hoparlör sistemi diyelim. Yani o ona ne yapmış? Yaymıştır. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayağı uzun bir nasihat yapmıştır. Bu pasajların, nasihatların içinden bir yerde ben size öyle bir şey bırakıyorum ki buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an demiş, mealciler bunu demiş. Yine bir sözünde ben sizlere iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Bunlar hakkında Allah'ı hatırlatırım demiş. Şialar bunu almış. Ben size iki tane ağır emanet bırakıyorum. Bunlar Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir demiş. Bunu da Muhammed ümmeti almıştır ama genelde bize düşmüş. Başkası almıyor. Bu sözlere biz hepsinin doğru olduğunu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Şia işine geliyor, onu alıyor. Mutezile hadisleri hiç kabul etmez. Bunu kabul eder. Aynı yerde geliyor işte. Onu alıyorsun da onu niye reddi diyorsun? Yok. Kimse onu kurcalamaz. İşte burada bir vaka daha var. Bir ayetin inişi de orada. Hangi ayet biliyor musunuz? Evet. Aferin. Neydi ayet? Ben size dininizi ikmal ettim. İslam'ı seçtim. Eksik bir şey bırakmadım. Şialar ne diyor burada biliyor musunuz kardeşler? Ali radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a çok benziyordu. Yani neredeyse kopyası gibi. Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti diyor. Haşa. Burada ayetleri inkar ederler ve derler ki Cibril o kadar Fatıma'ya geldi gitti ki onda 17 bin tane ayet vardır. Sizin indiğiniz yani şu okuduğunuz Kur'an'dan bir tane ayet bizim Kur'an'ımızda nedir? Yoktur derler ve Kur'an'ı inkar ederler. Ve Şia'nın Kur'an'ı nasıl ifsad ettiğini biliyor musunuz? He? O ayrı bir vaka. Nereye parmak sokarlar biliyor musunuz? Mesela bir günümüzde bir Şia artığı var. Bu İstanbul'da bilmem ne oğlu var. Bilmem ne vakıfları var. Bu bir surede ama geldi, kaşını çattı. Nasıl tercüme ettiğine hiç baktınız mı? Bu ayetteki ithaf kim biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ismini bile anmak istemiyorum bu insanın. Bu alçak, bu dinini yıkan adam oraya tercüme ederken ne diyor? He? O münafık diyor. Onun dediğini diyorum bakın. Gördü kaşını çattı yüz çevirdi diyor. Kime söylüyor bunu? Ama bunu kasıtlı söylüyor biliyor musunuz? Hayır etmiyor. Bakın bu söz kasıtlıdır. Buradaki meselesi şu. Eğer bu ayet doğruysa o zaman bu Kur'an doğru değil. Bir peygamber bunu yapmaz diyor. Anladınız mı? Kur'an'ı kabul etmemelerinin zeminini hazırlıyorlar. Onun dışında aynı şahıs nasih ve mensu inkar eder. Peki Bakara suresinin 106. ayetinde nasih ve mensu yok mu? Var. Allah size unutturursa veyahut benzerini getirirse var mı? Ne diyor biliyor musunuz? Hani Allah'ın ilmi tamdı? Hani genişti? Hani onu unutma tutmazdı görüyor musunuz alçağı? Aynı müsteşriklerin soru tekniğidir. Yani Ehl-i Beyt dediğimizde, Peygamber aleyhisselam dediğimizde bu mevzuları da ne yapacağız? Güzel anlayacağız. Adam burada ya İhlas suresine saldırmıyor. Kevser suresine de saldırmıyor. Nereden saldırıyor? Peygamber yok. O kadar etkili değil. Buradan vuruyor ki peygamberin masumiyetine saldırıyor. Peygamberin masumiyeti giderse o zaman her şey ne yapacak? Gidecek. İkinci saldırdıkları ayetin neresi olduğunu biliyor musunuz? Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan masum, arındırılmış, günah işlemeyen o imamlara diyor. Anladınız mı? Adamlar, Abdülbaki Gölpınarlı denilen o zındığın o Şia'dır. Mealine bakarsanız lap diye bulursunuz orada. Onun için kardeşlerim, Ehl-i Beyt dediğimizde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınları dediğimizde, dinin getirdiğini, Kur'an ve sünneti çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmezsek, bugün Mevdudi dediğimiz veyahut Mustafa İslamoğlu dediğimiz insanlar ki günümüzde bunlar bir de İhsan Süreyya Sırma dediğimiz bu prof geçinenler yazmış oldukları sahabelerle alakalı kitaplarda bütün sahabeleri haşa ıskartıya çıkarmışlardır. Haklarında hep tamamen taan haline düşürmüşlerdir. Hatta bunlar da tabii Şialardan esinlenerek bu kitapları yazmışlardır. İmamlar, sultanlar, saltanatlar gibi. Tamamen sahabeleri ne yapmışlardır? Tağın altına. Mesela saldırdıkları sahabelerden bir tanesi kim? Peygamber aleyhisselamın iki kızını verdiği, Zinnureyn dediği, cennetten müjdelenen 10 sahabeden birisi. Osman ne yaparsa yapsın cennet ona vaciptir dediği insanı Mustafa İslamoğlu Mevdudi yazmış olduğu eserlerde kötüler. Peki bundan kasıtları ne? Veyahut bir kesim Ebu Hureyre'yi radıyallahu anh'ı kötüler. Kardeşler çay kahve bahane gönül sohbet ister. Buradaki sahabenin bir tanesi olsun bin tanesi olsun. Saldırı dine saldırıdır. Hadisleri bir tarafa attın mı? Kimden geliyor hadiste? Sahabeyi devre dışı bıraktın mı? İşlem nedir? Bitti. Önüne gelen oturuyor. Din diye ne yapıyor? Ahkam kesiyor. Ha, bugünkü kıldırgaç. Şey pardon. Namaz kıldırma memuru. Çıkıyor. Bidattan bahsediyor. Arkasından falan gece diyor. Şu güne şey yapıyor diyor. İşte falan kandiliniz şimdiden mübarek olsun. Lan bidat hani haramdı. Her bidat dalaletti. Biraz önce sen söyledin. Arkasından da ne yapıyor? Bunu diyor. İşte hadisleri devre dışı bırakırsanız isteyen istediği gibi ne yapabiliyor? Konuşmaya başlıyor. Ve 6-7 tane sahabenin dışında Şia ne yapmaz? Hı? Sahabeyi Müslüman görmez. Fasık görür, kafir görür. Mustafa İslamoğlu'nun bir şiiri var. Hiç dinlediniz mi? Ali radıyallahu anh'dan anlatıyor. En büyük o, ilah o, her şey o. Böyle. İlahımız kim bizim? Yani Şia oldu. Çok çok açık. Cibril'e saldırır. Peki Cibril'e kim saldırır? He? Şimdi geçmiş ümmetlerde diyor. Siz karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız ve benim ümmetimde de bu çıkacak diyor. Mesela Yahudiler ne der? Cibril'den haşa Yakup aleyhisselam güreşmiş de çölme takmış, ayağını şey yapmış falan filan böyle uydurmaları vardır. Ve İsrailoğulları bir gün Yahudi alimleri Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'la karşılaştıklarında ona 10 tane soru soruyorlar. Diyorlar ki bunu ancak bir nebi, Resul bilir diyor. Yoksa kimse bilemez. Eğer peygambersen ortaya çıkar. Değilsen yalancı olduğun tescil edilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hani cennette ilk yiyecek nedir, toprağı nedir falan. Allah Resulü her sorduğunu aleyhissalatü vesselam takır takır cevap verince ne yapıyorlar? Ayağını öpüyorlar. Bukhari'deki gelen rivayet. Bir tanesi diyor ki nereden bildin? Sizin sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum diyor. Bana bunu namus yani Cibril haber verdi deyince o zaten bizim. Peki bunlar ne diyor? Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti diyor ve Cibril'i kabul etmezler. Bakın İslamoğlu'nun o imanla alakalı gelen rivayete Cibril'i kötüler. Orada kader bahsi de yoktur der. Ve Cibril'in emin olmadığının birçok şeylerini söyler altını. Kendisi tefsir ederken emin, Allah'ın görevlendirdiği melek emin değil. Ha, buradan şunu anlatmak istiyorum. Dinin temel taşları ancak Kur'an ve sünnete sarılmakla mümkündür. Alimdi veyahut işte şu kadar taraftarı vardı, şu kadar eseri vardı gibi insanlara ne yapmayın? Güvenmeyin. Çünkü hakkın ispatı insanların çokluğuyla değil, ancak vahye uygunluğuyla mümkündür kardeşlerim. Eğer bizler insanların çokluğuyla vahyin doğru ya da yanlışlığını ölçecek olsaydık o zaman bizim peygamberi kabul etmememiz lazımdı. Peygamberler geldiğinde tek başına gelmedi mi? Hakkı tek başına anlatmadılar mı? Kaç kişi sahip çıktı? Öyleyse hakkın ölçüsü insanların çoğunluğuyla veya güzel konuşmasıyla nedir? Değildir. Öyleyse Kur'an'ı çok çok iyi ne yapacağız? Öğreneceğiz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı da ehli beytini de çok çok iyi öğrenip haddimizi ne yapmayacağız? Aşmayacağız. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden samimi kullardan eylesin. O sahabenin iman ettiği gibi Rabbim hepimize iman etmeyi nasip etsin. Haddini bilen, ehli beyti seven, onlar da aşırı gitmeyen kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.